وسوسه‌ای که پادشاه زاده را پیدا شد از سبب استغنا و کشفی که از شاه دل او را حاصل آمد. چون مسلم گشت بی بیع و شری، از درون شاه در جانش جری، قوت می خوردی ز نور جان شاه، ماه جانش همچو از خورشید ماه، راتبه جانی ز شاه بی ندید، دم به دم در جان مستش می رسید. آن نکه ترسا و مشرک می خورند، زان غذایی که ملائک می خورند، اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیانی ز استغنا پدید، که نه من هم شاه و هم شهزاده ام، چون عنان خود بدین شه داده ام، چون مرا ماهی برآمد بال و مه، من چرا باشم غباری را تبع؟ آب در جوی من است و وقت ناز، ناز غیر از چه کشم من بی نیاز. سر چرا بندم چو درد سر نماند، وقت روی زرد و چشم تر نماند. چون شکر لب گشتم عارض قمر، باز باید کرد دکانی دگر. زین منی چون نفت زاییدن گرفت، صد هزاران جاش خاییدن گرفت. صد بیابان زان سوی حرص و حسد، تا بدانجا چشم بد هم می رسد. بحر شه که مرجع هر آب اوست، چون نداند آنچن در سیل و جوست. شاه را دل درد کرد از فکر او، ناسپاسی و عطای بکر او. گفت آخر ای خسه واهی ادب، این سزای داد من بود ای عجب. من چه کردم با تو زین گنج نفیس، تو چه کردی با من از خوی خسیس. من تو را ماهی نهادم در کنار، که غروبش نیست تا روز شمار. در جزای آن عطای نور پاک، تو زدی در دیده من خار و خاک. من تو را بر چرخ گشت نردبان، تو شده در حرب من تیر و کمان. درد غیرت آمدن در شه پدید، عکس درد شاه اندر وی رسید. مرغ دولت در عتابش برتپید، پرده آن گوشه گشته بردرید. چون درون خود بدید آن خوش پسر، از سیه کاری خود گرد و اثر. آن وظیفه لطف و نعمت کم شده، خانه شادی او پر غم شده. با خود آمد او ز مستی عقار، زان گنه گشته سرش خانه خمار. خرده گندم حله زو بیرون شده، خلد بر وی بادیه و هامون شده. دید کان شربت ورا بیمار کرد، زهر آن ما و منی ها کار کرد. جان چون تاووس در گلزار ناز، همچو جغدی شد به ویرانه مجاز. همچو آدم دور ماندو از بهشت، در زمین میران گاوی بهر کشت. عشق میراندو که ای هندوی زاو، شیر را کردی اسیر دم گاو. کردی ای نفس بد بارت نفس، بی حفاظی با شه فریاد رس. دام بگزیدی زهرس گندمی، بر تو شد هر گندم او کشدمی. در سرت آمد هوای ما و من، قید بین بر پای خود پنجاه من. نوحه می کردین نمت بر جان خیش، که چرا گشتم زده سلطان خیش. آمد او با خیش و استغفار کرد، با انابت چیز دیگر یار کرد. درد کن از وحشت ایمان بود، رحم کن کن درد بی درمان بود. مر بشر را خود مبا جامه درست، چون رهید از صبر در هین صدر جست. مر بشر را پنجه و ناخن مباد، که نه دین اندیشد آنگه نه صدا. آدمی اندر بلا کشته به است، نفس کافر نعمت است و گمره است.